الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الا وانها ولا تحل ولا يعبد إما أن يعقل صبح پڑھ رہے تھے آپ کتابۃ العلم کا، حدیث کی علم کی باتوں کی کتابت کے جواب کا مسئلہ، اس سلسلے میں آپ پڑھ رہے تھے کہ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ هل عندکم من کتاب، کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی اور کتاب موجود ہے قرآن مجید کے علاوہ؟ تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس طرح کا سوال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کچھ اور لوگوں نے بھی کیا تھا، چنانچہ اس طرح کا سوال قیس بن عبادہ نے بھی ان سے کیا تھا، اشتر النقعی نے بھی ان سے کیا تھا، تو اس طرح کے سوالات لوگوں نے کیے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ شیعہ حضرات نے یہ بات اڑا دی تھی کہ اہل بیت کے پاس، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے انہی لوگوں کو دی تھی، بقیہ اور لوگوں کو نہیں عطا فرمائی تھی آپ نے، ان کے ساتھ یہ علم خاص تھا. چنانچہ میں نے بتایا تھا کہ باقاعدہ یہ شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ قرآن کے علاوہ اور بھی دیگر اس طرح کے مصائف ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے تھے اور بطور خاص آپ نے وہ عطا فرمائے تھے آل بیت کو. چنانچہ میں نے کچھ تذکرہ اس سلسلے میں کل آپ کے سامنے کیا تھا، میں نے جن کے ختم ہو گئی تھی، تو میں نے آپ کے سامنے ایک تو الجامعہ کا تذکرہ کیا تھا، اس کے علاوہ دوسرے صحیفۃ الناموس کا تذکرہ کیا تھا. صحیفۃ الناموس کے بارے میں ذکر کیا ہے، عن رضا علیہ السلام فی حدیث علامات الامام قال وتكون صحيفة عنده فيها أسماء شيعتهم إلى يوم القيامة، جتنے شیعہ حضرات قیامت تک آئیں گے ان سب کے اس کے نام ہوں گے، وصحيفة فيها أسماء أعدائهم إلى يوم القيامة، اور جو ان کے اعداء ہیں، اعداء یعنی اہل سنت، ان کے نام ہوں گے. بحر الانوار وغیرہ کا حوالہ دیا ہے. اب مؤلف نے لکھا ہے کہ اب اس وقت سے لے کر کے اور قیامت تک کتنے شیعہ حضرات پیدا ہوں گے، اور اگر ان سب کو لکھا جائے تو کتنی مجلدات رقیم سب تیار ہوں گی، اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، اور آج تک وہ صحیفہ کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم. اسی طرح سے تیسرے صحیفہ کا نام بتایا تھا میں نے آپ کو، صحیفۃ العبیقہ کا نام بتایا تھا میں نے آپ کو، اس کے بارے میں ذکر کیا. ایک صحیفہ بتایا تھا میں نے آپ کو، صحیفۃ ضوابط السیف، انه كان في ضوابط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفه صغيره فيها الاحرف التي یقطع کل حرف منہا حرف الف، اس کے بعد پورا موجود ہے. صحیفۃ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحیفۃ اخرى عزت فی ضوابط السیر، طالب جس کا تذکرہ ہمارے سامنے آگے آ رہا ہے جو اس روایت کے اندر. اس کے علاوہ ایک صحیفہ الجفر کے نام سے، الجفر الابیض الجفر الاحمر کے نام سے ہے. اسی طرح سے آخری میں نے بتایا تھا آپ کو مصحف فاطمہ کے نام سے ہے، چنانچہ نقل کیا یہاں پر اس کا ثبوت شیعہ حضرات سے کہ حر الانوار کے اندر ہے. ان علی ابن سعید ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال وعندنا مصحف فاطمہ ما فیہ آیۃ من کتاب اللہ، ما فیہ آیۃ من کتاب اللہ، جو یہ قرآن مجید ہے اس کی ایک بھی آیت اس میں نہیں ہے مصحف فاطمہ کے اندر. وَإِنَّهُ لَإِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَطُّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِيَدْهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے املا کروایا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. اسی طرح سے اس صاحب نے اور نقل کیا ہے کہ خلفت فاطمہ مصحفا ما ہوا قرآن ولكنه کلام من کلام اللہ انزل علیہ املا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخط علی. اس طرح کے ان کی کتابوں کے اندر یہ ساری چیزیں باقاعدہ موجود ہیں. اور آخری صحیفہ جو کون ہے قرآن جو ہم اور آپ کے سامنے ہیں، اور قرآن کے بارے میں شیعہ حضرات کا عقیدہ یہ قرآن جو ہے کیا یہ محرف ہے، تحریف شدہ ہے، اور اصلی جو صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے وہ صرف اہل بیت کے ساتھ خاص سے بھی وہ نہیں معلوم ہوئے تھے، لیکن آج تک وہ صحیفے لوگوں کے سامنے نہیں آ سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دنیا کو تبلیغ کرنا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، لیکن ایسا ان کے یہاں نہیں ہے. چنانچہ ایک صاحب نے بہت ضخیم کتاب ایک ہے النوری الطبرسی نے ایک ضخیم کتاب لکھی، اس کا نام ہے فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب. دلائل جمع کیے ہیں کہ جو قرآن لوگوں کے سامنے ہے یہ تحریف شدہ ہے، محرف ہے، اور تنویر صاحب اس کی انہوں نے دلائل جمع کیے ہیں بہت سارے. چنانچہ تقریباً اپنے علماء کے 2000 سے زائد لوگوں کے اقوال ذکر کیے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے محرف ہے، تصدیق شدہ ہے یہ سب کے سب. چنانچہ ایک صاحب نعمت اللہ الجزائری نے تردید کی ہے ان لوگوں کی جو محرف نہیں مانتے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے ان تسلیم تواتره عن الوحی الالہی وکون الکل قد نزل به الروح الامین یفضی الى طرح الاخبار المستفیدہ. اگر ہم اس قرآن کو جو آج موجود ہے اس کو اگر ہم وحی الہی تسلیم کر لیں، یہ وحی الہی ہے اور یہ پورا کا پورا قرآن جبریل امین لے کر کے نازل ہوئے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہوگا ہمارے پاس جو بہت ساری اخبار موجود ہیں مشہور ہیں وہ سب کے سب ان کو ہمیں پھینکنا پڑے گا. اگر اس قرآن کو صحیح تسلیم کر لیں تو ہمارے پاس جو بہت ساری اخبار موجود ہیں جو ثابت ہیں انہیں ہمیں پسے پش ڈالنا پڑے گا، کیونکہ یہ قرآن ان کے برخلاف کہتا ہے ما ان اصحابنا قد اطبقوا على صحتها والتصديق بها، جبکہ ہمارے اصحاب کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ ساری اخبار کیا ہیں صحیح ہیں، لہٰذا یہ اخبار صحیح ہیں تو یہ قرآن بہرحال کیا ماننا پڑے گا، محرف ماننا پڑے گا. تو یہ باقاعدہ شیعہ حضرات کا اتفاق ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ محرف ہے. مؤلف کے جو استاد تھے انہوں نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی، شیعہ ہی میں تھے، مؤلف بھی شیعہ تھے پہلے، بعد میں توفیق دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، وصیت کی تھی بہو اعلیٰ فراش الموت عندما اوصانا کہ علیکم بهذا القرآن حتی یظہر قرآن فاطمہ، جب تک قرآن فاطمہ کا ظہور نہیں ہو جاتا ہے تب تو یہی والا قرآن چلائیے آپ لوگ. کون والا؟ یہ جو موجود ہے عوام کے درمیان. تو شیعیت مولانا صاحب حقیقی معنوں میں یہ کوئی مسلمانوں کے فرقوں میں سے فرقہ نہیں، بلکہ ایک مستقل مذہب ہے، مستقل یہ دین ہے. اسلام سے حقیقت میں جا کر کے دیکھیں گے تو اسلام سے واسطہ نہیں، حقیقت میں جا کر کے دیکھیں گے تو اسلام سے واسطہ نہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پر جو لوگ کیچڑ اچھالیں، جبریل علیہ السلام تک پر جو لوگ کیچڑ اچھالیں، اور اسی طرح سے جو قرآن کو تسلیم نہ کریں، جو اپنا کعبہ بجائے مکہ مکرمہ کے عراق میں بنانا چاہتے ہیں، سارے ثبوت اتنے پیش کیے مولانا سے جو کعبہ اور مدینے کی مسجدوں کو منہدم کرنا چاہتے ہوں، ان کی پورے پلاننگ ہو، ایسے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں مولانا سے؟ تو ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بس ہیں کچھ مثال جن کی وجہ سے لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ مسلمانوں کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے. اگر آپ کسی سے سوال کریں گے اسی یہودی سے سب سے افضل طبقہ کون ہے، تو بتائے گا نبی کے بعد کیا بتائے گا، جو موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب تھے وہ سب سے افضل ہیں. کسی عیسائی سے سوال کریں گے کہے گا سب سے افضل کون ہے، حواریین جو تھے سب سے افضل تھے. ان سے سوال کریں گے تو کیا کہیں گے مولانا صاحب، کہ سب سے بدتر طبقہ کوئی تھا تو کون تھا، وہ صحابہ کرام کا تھا. تو جن سے کا یہ سب عقیدہ ہو، اور جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نما کو سنم قریش کہتے ہوں، سنم قریش اور نہ جانے کیا کیا گالیاں دیتے ہوں، ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ بالکل ابتدائی زمانے ہی سے باقاعدہ یہ غلط باتیں، اصل اس کے اندر دوسروں کا دخل ہونا، باہر دوسرے لوگوں کا دخل ہے، غیر دیگر مذاہب کا، چاہے وہ اس زمانے مجوسیت ہو، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، ان سب کا دخل ہے اور انہی کے ذریعے سے اس کا وجود ہوا. چنانچہ عبداللہ بن سبا یہودی جو اصل بنیاد ہے اس کی، اور جس کو تسلیم کرنے کے لیے شیعہ حضرات تیار نہیں، اور کہتے ہیں خیالی شخص تھا ایک، حالانکہ باقاعدہ ثابت ہے کہ یہ عبداللہ بن سبا نامی شخص موجود تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا تھا اور انہوں نے اس کو بگا دیا تھا، تو باقاعدہ یہ قتل کروانا چاہا تھا. یہ باقاعدہ حقیقت یہ شخص ہے، اس نے کہ یہ فتنہ نکالا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ابو لؤلؤہ المجوسی کا باقاعدہ جائیں گے آپ کو مزار بنا ہوا ملے گا، بابا شجاع کے نام سے، بابا شجاع کے نام سے مزار ملے گا، جس کو بہت ہی اہمیت دیتے ہیں حضرات. تو بابا شجاع کون ہے مولانا صاحب؟ ابو لؤلؤہ المجوسی، جس نے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا. تو ساری چیزوں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ شیعیت یہ کیا ہے، اور جو اسلامی انقلاب کے نام سے انقلاب آیا تھا خمینی کا، اس کی حقیقت کیا ہے. مؤلف کتاب خمینی کے دوستوں میں سے ہونا، اور کچھ ایسے ایسے واقعات نقل کیے ہیں خمینی کے بارے میں کہ جن کو پڑھ کر کے تعجب ہوتا ہے مولانا صاحب. کیا پابندی ہے مولانا صاحب، فوٹو کرا کر کے مل گئی تو مجھے کیا جی پابندی لگ رہی ہے، پابندی ہے کتاب پر جو ہے نہیں ملتی ہے سب کہیں سے فوٹو. کوئی کیا عالم انہوں نے کتاب پڑھا، یہ لکھی ہے ساری چیزیں انہوں نے دماغ کیا جی. ہاں جی ہاں جی ہاں زیدی افریقہ قریب اصل شیعہ اتنا شریعہ ہو گئے، اصل شیعہ جو ہے بارہ اماموں کے جو قائل ہیں. تو اس طرح کی چیزیں لوگوں نے بہرحال پھیلا رکھی تھیں، جس کی وجہ سے کئی لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، تو هل عندکم کتاب، کیا آپ کے پاس کوئی اس طرح کی کتاب موجود ہے؟ قال لا الا کتاب اللہ، کہا نہیں ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں، جو کتاب اللہ قرآن مجید ہے صرف وہی ہمارے پاس ہے، کہ الگ سے کوئی کتاب تو نہیں ہے. الا او فهم اعطیہ رجل مسلم، ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ کتاب الہی کی کوئی فہم ہمارے پاس ہو یا دوسروں کے پاس نہ ہو. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عطیہ، کسی کو فہم زیادہ دیتا کسی کو فہم کم دیتا ہے. تو قرآن کا فہم ہمیں کچھ ہو سکتا ہے، جو فہم ہو سکتا ہے دوسروں کے پاس نہ ہو، ہم اس کا کوئی مفہوم سمجھتے ہوں دوسرے لوگ مفہوم ہو نہ سمجھتے، یہ ہو سکتا ہے بس. باقی الگ سے کوئی کتاب ہمارے پاس ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ہمیں دی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. او ما فی ہادی صحیفہ، یا جی ہمارے پاس جو صحیفہ موجود ہے اس میں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوں جو اوروں کے پاس نہ موجود ہوں اور میرے اس صحیفے میں ہوں. اب ذرا تشویش پیدا ہوئی مولانا سے، یہ کون سا صحیفہ ہو سکتا ہے، اسی کی بات لوگ کرتے ہوں کہ ان کے پاس کوئی خاص کتاب ہے. تو کہا وہ کل تو ما فی ہادی صحیفہ، کہا اس صحیفے میں کیا جو صحیفہ بتا رہے ہیں آپ. اعلیٰ العقل و فکاۃ الاصیل ولا یقتل مسلم بکا، اس میں چند مسائل موجود ہیں. ایک تو یہ ہے عقل اور دیت کے احکام موجود ہیں، کہ کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کی کیا دیت ہوگی، کسی کا کوئی ہاتھ کاٹ دیتا ہے اس کی کیا دیت ہوگی، کسی کا دانت توڑ دیتا ہے تو اس کی کیا دیت ہوگی، کسی کی انگلی کاٹ دیا اس کی کیا دیت ہوگی. تو عقل کے دیت کے جو احکام ہوتے ہیں وہ اس میں درج ہیں، جو اس طرح سے ہم نے لکھ لیا تھا اس کو. وہ فقہ الاصیل اسی طرح سے اسیر اور قیدی کو آزاد کرانے کے احکام اس کے اندر موجود ہیں، اور اسی طرح سے مسئلہ بھی اس کے اندر موجود ہے، لا یقتل مسلم بکافر، کسی کافر کے بدلے میں کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ چند مسائل ہیں جو ہمارے مصحف میں موجود ہیں، اور یہ مسائل ایسا نہیں کہ صرف کس کے بعد موجود تھے، حضرت علی کے پاس اور دیگر صحابہ کرام کے پاس بھی مسائل سب موجود تھے، کیونکہ انہوں نے کہا بس ہو سکتا ہمارے پاس مکتوب شکل میں ہے، کسی اور کے پاس نہ ہو، لیکن ایسی کوئی چیز جو اس قرآن کے مخالف ہو، کوئی اور چیز ہو جو صرف ان کے پاس رہی ہو، ایسا کچھ فرمایا ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ تو اس حدیث کے اندر کئی سارے دیگر مسائل ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود ان سارے مسائل سے ہٹ کر کے مسئلہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ کچھ چیزیں مکتوب شکل میں موجود، باب و کتابت العلم، وہ ایسی اہل رسالت میں صحابہ کرام لکھا کرتے تھے، چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ چیزیں باقاعدہ تحریری شکل میں رکھی تھی، جو قرآن نہیں بلکہ قرآن کے علاوہ احادیث ہیں، جس سے عہد رسالت میں کتابت حدیث کا ثبوت ملتا ہے۔ آگے پڑھی اس کے بعد آپ نے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان خزاعۃ قتلوا رجلا من بنی لیث، قبیلے خزاع اور قبیلے بکر دو قبائل تھے، ان میں باہمی دشمنی پہلے چلی آ رہی تھی، بنو لیث یہ بنو بکر ہی کا ایک خاندان ہے، بنو لیث بنو بکر کا خاندان ہے، تو قبیلے خزاعہ نے بنو لیث یعنی بنو بکر کے ایک فرد کو قتل کر دیا، عامہ فتح مکہ، جس سال کی مکہ فتح ہوا تھا اس سال کا واقعہ ہے، اور یہ قتل جو کیا تھا وہ فتح مکہ کے اگلے دن قتل کیا تھا، ان لوگوں نے مکہ جب فتح ہوا، فتح مکہ کے اگلے دن ان لوگوں نے قبیلے خزاعہ نے قبیلے بکر کشاف قبیلے لیث کے ایک فرد کو قتل کر دیا۔ یہ کب کا واقعہ ہے متی اللہ صاحب، کب کا واقعہ ہے؟ فتح مکہ کے سال نہیں، کس دن، کس دن کا واقعہ ہے؟ فتح مکہ کے اگلے دن کا واقعہ ہے، آج مکہ فتح ہوا، یا قتل کس دن ہوا تھا؟ اس کے اگلے دن قتل ہوا تھا۔ قتل کیوں کیا تھا؟ بے قتیل منہم قتلو، اپنے ایک مقتول کے بدلے میں جس کو ان لوگوں نے قتل کر دیا تھا، تو قبیلے لیث نے خزاعہ کے کسی فرد کا قتل پہلے کیا تھا، قبیلے خزاعہ کو بدلہ لینے کا موقع کب ملا؟ اب ملا جنہوں نے فتح مکہ کے اگلے دن ان لوگوں نے کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ اور یہ قتل کہاں ہوا؟ مکے میں ہوا۔ ابھی کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی تھی اور آپ نے کچھ لوگوں قتل کروایا تھا مکے میں، تو شاید اس کو دیکھ کر کے ان لوگوں نے سمجھا ہو کہ تو کیا صحیح ہے، اب اچھا موقع ملا ہے، حرم میں آدمی مل گیا، وہ لاؤ یہیں پر کیا کر معمون ہوگا، قتل کر ڈالیں اس کو۔ لہذا اس طرح سے قبیلے خزاعہ نے قبیلے بکرے کے ایک آدمی کا قتل کر دیا، اور گویا کہ بدلہ لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی خبر ہوئی کہ حرم میں ایک شخص کا قتل ہو گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں قبیل خزاع یہ بنو ہاشم کا حلیف تھا پرانے زمانے سے، اور قبیل بکر یہ قریش کا حلیف تھا، قبیل بکر، چنانچہ صلح حدیبیہ ہوئی اور اس میں آیا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ مصالحت کرے وہ کر سکتا ہے، جو قریش کے ساتھ مصالحت کرنا جائے کر سکتا ہے۔ اس موقع سے بھی قبیل خزاعہ نے مصالحت کی تھی، کس کے ساتھ؟ مسلمانوں کے ساتھ، اور قبیل بکر نے مصالحت کی تھی قریش کے ساتھ، اور مکہ فتح ہونے کی بنیادی جو وجہ بنی مکہ پر حملہ کرنے کی، یہی قریش اور یہ خزاعہ اور بکر ہی کا واقعہ تھا، خزاعہ اور بکر ہی کا واقعہ تھا کہ قبیل بکر نے حملہ کیا قبیل خزاعہ پر اور قریش نے اس میں مدد کی، انہیں سمجھ لیں، قبیلے بکر نے خزاعہ پر حملہ کیا، اس میں باقاعدہ قریش والوں نے ان کا تعاون کیا۔ اب خزاعہ قبیلے نے شکایت اگر کہاں کی مسلمانوں کے پاس کہ ان لوگوں نے باقاعدہ عہد شکنی کی ہے اور ہمارے خلاف، ہمارا آپس معاہدہ، ہمارے خلاف ان لوگوں نے بکر کا تعاون کیا ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے مکے پر حملہ کیا، یہ بنیادی وجہ تھی مکہ پر حملہ کرنے کی، پھر مکہ اس کے بعد جو فتح ہوا، ورنہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا تھا وہاں سے کہ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، نہ آپ ہم پر حملہ کریں گے نہ آپ، لیکن بدائی بھی کی تھی کفار قریش نے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا، انہی دونوں قبائل کا مسئلہ جس کی وجہ سے ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ ایسا قتل ہو گیا ہے، اور قتل کس کی طرف سے ہوا ہے؟ ان لوگوں کی طرف سے جن سے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معالفہ تھا، قبیلے خزاعہ کی طرف سے ہوا تھا. آپ فوراً اپنی اونٹ پر سوار ہوئے، خطبہ دیا آپ نے، ان اللہ عبس عن مکہ القتل، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکے سے قتل کو روک دیا ہے، یا فیل کو روک دیا. قتل اور فیل لکھنے میں کوئی فرق نہیں، فرق کس کا ہے؟ نقطوں کا فرق ہے، جو پہلے زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا. استاد سے آپ نے صحیح سنا ہے تو یاد رہے گا، سننے میں غلطی ہوئی تو پڑھ کے نہیں سمجھ آیا قتل ہے یا فیل ہے. اگر سننے میں غلطی ہوئی استاد سے تو اس وقت نقطے نہیں ہوا کرتے تھے، اس کو قتل بھی پڑھ سکتے ہیں اور قبل بھی پڑھ سکتے ہیں اور فیل بھی پڑھ سکتے ہیں اور فیل بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن لوگ صحیح پڑھا کرتے تھے، اور جہاں اس سے موقع آتا تھا وہاں قاعدے سے سنا کرتے تھے استاد سے کہ لفظ یہ کون سا ہے. تو اب قتل ہے یا فیل ہے یہ شک ہو گیا رابی کو. محمد فرماتے ہیں اس کو شک پر معمول کیجئے گا آپ لوگ، یہ محمد صاحب کون ہے؟ محمد اسماعیل بخاری. تو امام بخاری فرمائے اس کو شک پر معمول کیجئے گا آپ لوگ. ابو نعیم ہمارے استاد نے ایسے ہی کہا تھا، القتل ابل فیل، غیر کی شک کس کو ہے؟ یہ ابو نعیم فضل ابن دکین، انہیں شک ہو رہا ہے کہ یہاں پر قتل ہے یا فیل ہے. ابو نعیم کے علاوہ دیگر سبھی حضرات یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ فیل ہی کہتے ہیں. کیا کہا؟ وغیرہ یقول الفیل، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کو مکے سے روک دیا تھا، ہے نا معلوم ہاتھیوں کا؟ یہ سورہ فیل جس کے بارے میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کو مکہ سے روک دیا تھا. البتہ اللہ کے رسول کو، مومنین کو مکہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، الا وانھا لم تحل لاحد قبلی، مجھ سے پہلے جب سے دنیا قائم ہے کسی کے لیے مکہ کو حلال قرار نہیں دیا گیا، اور نہ ہی میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا. وَإِنَّا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اور میرے لیے بھی دن کے ایک حصے میں حلال کیا گیا تھا، میں نے بتایا تھا آپ کو صبح سے لے کر کے عصر کے وقت تک کے لیے. الا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، اس وقت جب کہ میں تقریر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس وقت مکہ باقاعدہ محترم شہر ہے، ایک وقت کے لیے اس کی حرمت کو میرے لیے حلال کیا گیا تھا، محترم شہر ہے. لا یختلا شوقہا، کوئی بھی کانٹا نہیں کاٹے گا مکے میں، اگر کہیں پر کانٹے کا پودا اگا ہوا ہے اگا رہنے دیجئے، کانٹا نہیں کاٹنا. ولا یصدرہا، کوئی پودا اگا ہوا ہے آپ وہیں پڑا رہے تو اس کو مت کاٹیے آپ. ولا تلتقطہ ساقطتہا، اور اگر کوئی چیز حرم میں پڑی ہوئی ہے کوئی صاحب نہیں اٹھائیں گے، الا لمنشد، اگر اٹھانے کا اختیار ہے صرف اسی کو جو پرچار کرنا چاہے، مستقل سال دو سال کا مسئلہ نہیں ہونا، مستقل اگر آپ اس کا اعلان پرچار کر سکتے ہوں تو ٹھیک ہے، کھا نہیں سکتے سال ہو گزرنے کے بعد والا مسئلہ. یہ حرم کا لقطہ الگ ہے، حرم کا جو لقطہ ہے اس کا مسئلہ الگ ہے، پڑا ہے پڑا رہنے دیجیے آپ، کس کا ہوگا تلاشتے تلاشتے آ کر کے پہنچ جائے گا. اور اگر آپ سوتے ہو سکتا چھوٹا سامان نہ ملے، دھول اول میں مٹی وٹی دب جائے کہیں، تو اٹھا کر کے آپ جو مفقودات کا شعبہ وہاں پہنچا دیجیے آپ کہ ہمیں پڑا ہوا کوئی سامان ملا ہے، اور آدمی تلاش کا وہ آئے گا مفقودات کے شعبے میں اٹھا کر کے اپنا لے جائے گا، باقی آپ اٹھا کر کے رکھ لیں کہ کوئی ملے گا ٹھیک ہے، نہیں تو اپنی جیب میں. ایسا مکے کا لقطہ نہیں ہے. فمن قتل، اگر کسی کا قتل ہو جاتا ہے، فہو بخیر النظرین، دو امور میں سے جو بہتر لگے اس کا اختیار ہے، دو امور میں سے جو بہتر خیر معلوم ہو اس کا اختیار اس کو ہے، اما ان یوقل، یا تو اسے دیت دے دی جائے، دیت پر تیار ہوتا ہے تو دیت خوب وہاں لے لے، و اما ایوقات اہل القتیل، یا مقتول کے جو ورثہ ہیں ان کو قصاص دلایا جائے، یہ لیجئے قاتل ہے جو چاہیں آپ قتل کرنا چاہیں قتل کر سکتے ہیں، و اما ایوقات، یا جو مقتول کے ورثہ ہیں ان کو قصاص دلایا جائے گا. اب یمن کے ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا اکتب لی یا رسول اللہ، اللہ رسول آپ کی تقریر ہے یہ ابھی کی ہے آپ نے، ذرا سا لکھوا دیجئے میرے لیے آپ، میں بھول جاؤں گا اس کو، لکھوا دیں آپ. تو فرمایا اکتب لی ابی فلان، یا ابو فلان صاحب کے لیے ذرا سا لکھ کر کے کوئی صاحب دے دیں. ابو فلان کون تھے؟ ابو شاہ، ابو شاہ یمن کے رہنے والے تھے، انہوں نے یہ تقریر سنی پسند آئے ان کو، کہا ذرا سا آپ لکھوا دیجئے، تو نام صاحب نے لکھوا دیں. تو قریش کے ایک صاحب نے کہا، اے اللہ کے رسول آپ نے تو سارے پیڑ پودوں کاٹنا منع کر دیا ہے، اذخر مستثنا کر دیجئے، اذخر یہ بہت کام کی چیز کرامت، اس کو نہیں کاٹیں گے تو بہت سارے کام رک جائیں گے ہمارے، کیونکہ اسے قبروں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے شگاف وغیرہ بند کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے گھر بنائے تو چھپر وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے, لوہار ہوتے ہیں اس سے جلا کر کے اور لوہا تپاتے ہیں, سارے کام کاج ہوتے ہیں, اس کا استثنا کر دی. جب کیا فرمایا آپ نے اپنی طرف سے, اس سے پہلے بھی آ چکا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اللہ تعالیٰ سے یا جڑا ہوا تھا, طرف ہوتا ہے پلک جھپکتے بھائی آ سکتی تھی, تو لہٰذا فرمایا آپ نے استثنا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس سے ہی معلوم ہوتا ہے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ حدیث رسول کے کتابت کی اجازت دی تھی, حکم دیا تھا آپ نے, فرمایا تھا اکتبو لی ابی فلان, اس سے بھی عہد رسالت میں کتابت حدیث کا ثبوت ملتا ہے. جی ہاں, یہاں پر دیکھیں آپ علی ابن عبداللہ, علی ابن عبداللہ کون ہے, علی ابن عبداللہ کون استاد ہیں, علی ابن المدینی, جی علی ابن عبداللہ علی ابن المدینی ہے. تو یہاں پر روایت دیکھیں آپ, قال اخبرنی وهب بن منبه, ہم سے بیان کی حدیث وهب بن منبه نے, ان اخی ہے, ان کے کون بھائی ہیں وهب بن منبه کے, وهب بن منبه کے بھائی کون ہیں, کون ہے, یہ حمام بن منبه. تو یہاں پر وہاں ابن منبه روایت کرتے ہیں میرے بھائی حمام بن منبه سے, اور پھر وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, فرماتے ہیں ابو ہریرہ, ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیث عنہ منی, اصحاب رسول میں کوئی بھی نبی صلی اللہ, کسی کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ حدیثیں نہیں جتنی میرے پاس ہیں. کون فرما رہی ہے, ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ اصحاب رسول میں کسی کے پاس بھی اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنی حدیثیں میرے پاس ہیں, سوائے کس کے, عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں, اور وجہ اس کی یہ ہے, فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ, وہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا, لہذا نہ لکھیں تو ہر حدیث ہر وقت ذہن میں نہیں ہوتی, مکتوب حدیث ہے تو ہر وقت آپ کے پاس موجود ہے, اندر دیکھ لیں آپ, اور جو مکتوب نہیں ہے کوئی واقعہ پیش آ گیا تو یاد آ گئی وہ, اچھا ہاں فلاں موقع صاحب نے اس کے بارے میں فرمایا تھا, ورنہ ہر وقت ہما وقت ہر حدیث ذہن میں ایسا نہیں ہوتا ہے, واقعات پیش آتے رہتے ہیں, تو اس کے مطابق آپ کا کیا فرمان تھا, کیا فرمایا تھا آپ نے اور کیا عمل کیا تھا, انہیں سارا یاد آتا رہتا ہے. تو فرمایا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہتے ہیں جن کے پاس حدیثیں مجھ سے زیادہ ہیں, باقی کسی اور کے پاس مجھ سے زیادہ نہیں ہیں. اس سے بھی معلوم ہوا کہ عہد رسالت میں باقاعدہ کچھ صحابہ کرام تھے جو حدیثیں لکھا کرتے تھے, انہی میں سے کون تھے, عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حدیثیں کس کی زیادہ ہیں مولانا صاحب, عبداللہ بن عمرو بن عاص کیا ہو رہا کہ یہ تو کہہ رہے ہیں ان کے پاس زیادہ ہیں, حالانکہ ہمارے پاس حدیثیں موجود ہیں یہ مفترین میں سے بھی نہیں آتے ہیں مولانا, عبداللہ بن عمرو بن عاص وہ صحابہ کرام جو سات مفترین میں سے ہیں جن کی حدیثیں 1000 سے زائد ہیں, ان میں بھی ان کا نام نہیں آتا مولانا, عبداللہ بن عمرو بن عاص کا آتا ہے نا, نہیں آتا, سب کیسے کہہ دیا مولانا صاحب سوائے کسی اور استثنا کرتے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور بسید خدری کا, ابن عمر کا, ابن عباس, سب تو کوئی بات ہوتی مولانا صاحب, جابر کا جو مفترین میں سے باقاعدہ ہیں, ان کی حدیثیں تو 1000 تک بھی نہیں پہنچتی, سب کیسے مولانا, کہاں 1000 کہاں 5000, کوئی جوڑ ہی نہیں مولانا, کیا کریں شہادت صاحب. اچھا ان کا صحیفہ ہی چل گیا تھا, یہ نئی بات بتائی آپ نے, جب میں کہاں پڑھا رہے ہیں کہیں سنا تو کوئی ثبوت اس کا بنا سکتے ہیں, کہاں اس کا ان کا صحیفہ جو جل گیا تھا, باقی تو سنا کچھ لوگوں کے مکرے میں آگ لگ گئی تھی, کون بنا سکتے ہو, ابن الہیا یہاں کتابیں جل گئی تھی, لیکن عبداللہ بن عمرو بن عاص کا صحیفہ جل گیا تھا, یہ جھونڈ کے لائیے بنا سکتا تھا, جو رجال کی کتابیں ہیں یا جو صحابہ کرام پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے آپ کو تلاش کر کے لانا. ہاں مولانا صاحب میں نے کچھ تلاش کرنے کو دیا تھا کچھ لوگوں, جو آپ حضرات ہیں مطیع الرحمان سب ایک چوتھے ایک صاحب اور چار لوگوں کا تو تلاش کر کے لائے آپ لوگ مولانا صاحب. دو سفر گزر گیا مولانا صاحب. کیا تھا مولانا صاحب؟ کیا ہے؟ ہاں ام سلیم کی کتنے اولاد کے انتقال ہوا تھا جی. ہاں تو کتنے لوگ تلاش کر کے لائے ہیں؟ ابھی بتانا نہیں کیا تلاش کے لائے ہیں. کتنے تلاش کر کے لائے ہیں آپ؟ تلاش کے لائے ہیں جتنا ہو سکے آپ تلاش کر کے لائے ہیں. بھول گیا. اور آپ تلاش کے لائے ہیں؟ اور آپ مولانا صاحب تلاش کر کے لائے ہیں؟ چلے سب سے پیچھے آپ بتائیے کیا تلاش کے لائے ہیں. ابھی کون سی بات کر رہی تھی مولانا صاحب؟ مولانا صاحب کی تلاش کر کے لائیں گے جی. جی بتائیے مولانا کتنے؟ ایک بچے کا ابو عمر جی اور نہیں کوئی. پہلے کسی اور سنی تھی بعد میں طلاق دے اللہ تعالیٰ نے جی. اب وہ میرے کا انتقال ہو گیا جی. اللہ کا فرق آپ رہے بہت اولاد ان کی. سب ایک ہی مولانا صاحب؟ دو کون تلاش کے لائے ہیں؟ آپ دو تلاش کے لائے ہیں ایک ہی. اور آپ ابھی مکمل بیٹھ نہیں ہیں، پھر مکمل کر کے لائیے گا. السلام علیکم.